razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wiadomo już, które polskie firmy będą brały udział w budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy. Otrzymaliśmy ofertę, rozważamy ją. Tak o propozycji rozmów z NATO informuje MSZ w Moskwie. Rodzina jest niezbędna dla naszego człowieczeństwa, mówił dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski w uroczystość Świętej Rodziny. Trwała zapora na polsko-białoruskiej granicy powstanie do końca czerwca 2022 roku, powiedział o tym w TVP Info wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Stalowe panele do jej budowy dostarczy konsorcjum Węglokoksu i Mostostalu, a za samą budowę odpowiadać będą polskie firmy Budimex i Unibep. Wiceminister Poboży poinformował, że do końca roku zostaną wyłonione podmioty, które zbudują zaporę. Negocjacje z firmami prowadził wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz. Udało się nawiązać kontakt z konsorcjum Węglokoksu, które będzie dostarczało te panele stalowe, z których będą budowane elementy tego trwałego ogrodzenia. A dosłownie w tygodniu poprzedzającym święta rekomendacja zespołu, który pracuje tutaj przy naszym ministrze, przychylił się, bo muszę tutaj być precyzyjny, przychylił się do wniosku pełnomocnika Chodkiewicza o to, aby ta zapora była wykonywana po pierwsze na 4 odcinkach. Dwie firmy główne, duże, z ogromnym udziałem Skarbu Państwa, czyli Budimex i Unibank. 5-metrowa zapora wyposażona w system elektronicznego nadzoru ma uniemożliwić siłowe forsowanie granicy przez duże grupy migrantów. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży powiedział że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy w okresie świąt była spokojna. Jest coraz mniej prób nielegalnego przekraczania granicy, w których bierze udział coraz mniej migrantów. Wciąż jednak zdarzają się takie incydenty. Otrzymaliśmy już tę ofertę i rozważamy ją. W ten sposób MSZ w Moskwie potwierdził, że doszła do niego propozycja rozmów od NATO. Sojusz zaproponowała, by 12 stycznia rozpocząć obustronne rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie. Na 12 stycznia zaplanowano w Brukseli posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO z udziałem szefów sztabów generalnych sił zbrojnych państw Sojuszu. Agencja DPA, powołując się na służby prasowe Sojuszu, podała, że posiedzenie Rady NATO-Rosja planowane jest na ten sam dzień. Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą, a Kijów obawia się inwazji. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że sojusz będzie dążył do konkretnych rozmów z Moskwą na początku przyszłego roku, aby rozwiać obawy związane z działaniami Moskwy wobec Ukrainy. Wiceprezydent USA Kamala Harris ostrzegła, że Stany Zjednoczone są gotowe nałożyć na Rosję sankcje, jakich nikt dotąd nie widział. Wcześniej Rosja domagała się od Zachodu, aby NATO nie było rozszerzane o Ukrainę i Gruzję. Rodzina jest niezbędna dla naszego człowieczeństwa, powiedział dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodził niedzielę świętej rodziny Jezusa Marii i świętego Józefa. Syn Boży także wzrastał, doznawał uczuć w bardzo szczególnej rodzinie. Dlatego święta rodzina jest dla nas wzorem, podkreślał ojciec Tasiemski. No i właśnie dlatego święta rodzina jest dla nas wzorcem tego, jak żyć życiem rodzinnym, jak przekazywać wartości, jak uczyć, jak dorastać, jak być człowiekiem odpowiedzialnym, zdolnym potem do przekazywania i mądrości, wiedzy, tworzenia człowieka jako takiego, który potrzebuje ojca i matki. Święto świętej rodziny zaczęto obchodzić od XVIII wieku, a zatwierdził je papież Leon XIII. We Włoszech co czwarta osoba zakażona koronawirusem w ostatnim tygodniu jest w wieku szkolnym. Dane opublikował Narodowy Instytut Zdrowia. Piotr Kowalczuk. 26% wszystkich wykrytych przypadków w tym tygodniu dotyczy osób do 20 roku życia. W tej grupie połowę stanowią dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a ponad 35% młodzież starsza. We Włoszech szczepienie dzieci w wieku od 5 do 12 lat rozpoczęło się w połowie miesiąca. Nie jest ono obowiązkowe. Z raportu Instytutu Zdrowia wynika, że 5 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki odporność na zakażenie koronawirusem spada z 70 do 30%. Natomiast ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby pozostaje wysoka, choć spada z 92 do 82% zaszczepionych. Wczoraj we Włoszech wykryto blisko 55 tysięcy nowych przypadków wirusa, najwięcej od początku pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce o poranku poinformowano o ponad 6 tysiącach nowych zakażeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na północnym wschodzie mogą pojawiać się lekkie opady śniegu. Poza tym są ostrzeżenia o silnym mrozie. Będzie od minus 18 stopni na północnym zachodzie Polski, przez około 15 w centrum, do minus 9 na północnym wschodzie. Jutro słonecznie na północnym wschodzie, a w pozostałych regionach więcej chmur. Na termometrach od minus 7 stopni na Kaszubach i Pomorzu, przez minus 3 na przeważającym obszarze. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. A w tę mroźną noc witają Państwa Elżbieta Różycka, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Jak zwykle w poniedziałki zapraszamy do rozmowy. O tym, jak minęły święta oczywiście, ale także o tym, jak minął cały rok. A może przede wszystkim o tym, z jakimi postanowieniami wchodzimy w rok następny. Będzie nam towarzyszyć trójkowa muzyka. Pojęcie nieostre, wiem, ale prawdziwe. Proszę posłuchać. opłatek, życzenia, wzruszenie, stół, bliscy, choinka, kolędy, jakaś chwila zadumy. To wszystko wypełniało nasze ostatnie dwa dni. I dziś jesteśmy w takim niezwykłym momencie. Poniedziałek rano po Bożym Narodzeniu. Jest w tej chwili już blisko 12 minut po północy. Mamy poniedziałek 27 grudnia. To oznacza, że niedługo też kończyć się będzie ten dziwny i trudny, chyba trudny rok. Zwykle pod koniec roku myślimy o następnym. Często podejmujemy wyzwania albo jakieś postanowienia. Są badania. Według tych badań najczęstsze postanowienia noworoczne wśród Polaków to od lat niezmiennie więcej się ruszać, spędzać więcej czasu z rodziną, zadbać o zdrowsze jedzenie, schudnąć, rzucić palenie, rzucić używki, znaleźć nowe hobby, nauczyć się języka obcego. Czy to są te rzeczy najważniejsze, najistotniejsze? Czy rzeczywiście i państwo mają tego typu dokładnie takie postanowienia, czy też inne? Prosimy o telefony. Numer niezmiennie do programu trzeciego to 22 i 7 trójek. Zmęczenie przyjdzie o świcie. Na scenie czerwone żelbety. W kolorycie ginie życie. Plany rzecz ulotna. Marzenia łatwo się psują. A życie w dobrobycie. W nagrody dają zbójom. Od Koluszy aż do Wiednia. Miejsca znaleźć nie mogę. Kolejka do sedna jest jedna. Wszędzie już mają załogę. Mądrzy ludzie mówią nam, że słońce w końcu zgaśnie, więc przechowujmy życia ślad. Baśnia i na taśmie. Od Koluszek aż do Wiednia. Miejsca znaleźć nie mogę. Kolejka do sedna jest jedna. Wszędzie już mają załogę. Thank you. nie zastąpiona Martyna Jakubowicz. Dzisiaj słuchamy takiej muzyki, która jest bliska jakoś Darkowi i mi. Słuchamy muzyki, która towarzyszyła nam przez ostatnie i jeszcze wcześniejsze lata tutaj w Trójce. Chcemy się podzielić z Państwem. To jest od nas taki świąteczno-noworoczny prezent. Ta dzisiejsza lista, która jest czasem oczekiwania na rzecz najważniejszą w naszej audycji, na słowo, które płynie od Państwa. Podzieliliśmy całość, te dwie godziny, na fragmenty. W każdym z tych fragmentów proponujemy zastanowić się nad jakimś obszarem myśli. Nazwaliśmy je postanowieniami. I tak oto chciałem zaprezentować postanowienie pierwsze. Tak myślę, że na pierwszym miejscu mogłoby się znaleźć postanowienie, które brzmi: znaleźć czas dla siebie. Wydaje się, że w tej gonitwie, w takim zamieszaniu, w jakim w tej chwili żyjemy, często zapominamy o sobie w takim, powiedziałbym, głębszym i poważniejszym sensie. Znaleźć czas dla siebie to też pokochać siebie, polubić siebie, bo jakże często jesteśmy wrogami samych siebie. Znaleźć czas dla siebie to też być, tak mi się wydaje, być lepszym, starać się być lepszym dla siebie i dla innych, oczywiście, o czym będziemy mówić chwilę później. Znaleźć czas dla siebie to dbać o życie duchowe. W jakimkolwiek miejscu jesteśmy, to o to życie trzeba dbać, trzeba je pielęgnować tak jak roślinę. Znaleźć czas dla siebie to oczywiście też takie praktyczne rzeczy dotyczące naszego ciała, które jest wehikułem naszej duszy i które jest niezbędne do tego, aby rozwijać się każdego dnia. A więc na pewno więcej spać, jeśli to możliwe, ale równocześnie, paradoksalnie, więcej się ruszać. Mogło to być różne formy ruchu. I myślę, że w tym miejscu też możemy pomyśleć o tym, aby, jeśli to jest w ogóle możliwe, porzucić nałogi, w tym używki. Ba, łatwo się mówi, ale trzeba stawiać sobie ambitne zadania. Nie zawsze wszystko się uda od razu, ale trzeba stawiać ambitne zadania, w tym zadanie porzucenia jakiegoś nałogu, który nas zniewala. Pomyślmy o tym, jeśli Państwo podzielają tę opinię, że to znalezienie czasu dla siebie z tymi wszystkimi aspektami jest tym ważnym postanowieniem. Prosimy o telefon 22 i 7 trójek. Proszę podzielić się Waszym zdaniem, ale też Waszymi postanowieniami, które być może już macie. Thank you. death on the beach without any eyes, just a hollow head. I'm surprised to feel nothing, curious but nothing. Death on the beach, vultures all around, scatter for the breeze as I shuffle across the ground. They won't come down, yeah, but they're waiting. And death is such a strange sensation, interrupts my spring elation. Death on the beach, and I, yeah, know how it feels to be a fish out of water, fish out of water. Nothing's real, and I. Shadow water, nothing's real. Takes her eyes to hide them from the sun. The sun goes down in a slow dive, burned out, fading. Shipwrecked on the shore, like a sailor drowned, waiting for the tide to lift her off the ground and take her down. The slow dive lights out, she's fading. And death is such a strange sensation, interrupts my spring vacation. Death on the beach, on the beach, on the beach. And I, yeah, know how it feels to be a fish out of water. Out of water, nothing's real. And I, yeah, know how it feels to be a fish out of water. Fish out of water, nothing's real. Trójka pod księżycem, już 26 minut po północy i mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Cudowność tej nocy sprowadza się do myśli, które nam zawsze powinny towarzyszyć. I tak też jest w moim życiu. Każdego dnia nasza dusza budzi się na nowo. Jest cudowny ranek, mówimy, dzisiaj napiszę 4 teksty. Wytoczę ileś śrub, zestawam 4 metry blachy. A to okazuje się, że codzienność jest troszeczkę inna. I wówczas nie musimy mieć do siebie pretensji, tylko zastanowić się, gdzie popełniliśmy błędy. Słuchając tego, co pan mówił, proponowałbym, żeby unikać nałogów. No niesamowita sprawa, chyba najistotniejsza w naszym życiu. Dlatego każdy z nas musi, patrząc w lustro życia, doświadczyć, czy widząc dwie twarze, to można nazwać sprytem, czy nie, czy to jest tylko taka patologiczna przypadłość. Bo żyjemy w świecie zakłamanych ludzi. Finał jest taki, że trójka się bardzo, bardzo stara, żeby podtrzymać formę sprzed lat, kiedy byłem bardzo młody i nie mogłem żyć bez trójki. Dzisiaj są troszeczkę inne spojrzenie, ale będąc radioholikiem, serdecznie Was pozdrawiam. Życzę cudownych refleksji w nadchodzącym roku. Dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I w takim razie oddajemy się kolejnej muzyce. przed kilkoma minutami słuchacz dodał nam odwagi, odwagi poszukiwań, odwagi myślenia, myślenia o sobie, myślenia o sobie, dlatego że pierwszym postanowieniem było to, abyśmy o siebie dbali, abyśmy znajdowali dla siebie czas i myśleli też o naszym życiu duchowym, abyśmy stawali się lepszymi, starali się stawać coraz lepszymi. Ale oto mamy drugi telefon. Witamy. Halo. Tak? Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Drodzy Państwo, czasami się warto nad tym zastanowić, czy warto być w otoczeniu samym. Co mam na myśli? Na moim przykładzie właśnie postanowiłem sobie, żeby się przyczynić do pomagania drugim. Pomagania to w sensie takim psychologicznym, podtrzymania kogoś na duchu. A mianowicie, ja przeszedłem w swoim życiu już 4 udary i widocznie było mi dane żyć, więc wyszedłem bez szlanku, bez żadnych ubocznych skutków i postanowiłem sobie, że będę pomagał ludziom, chorym ludziom, którzy leżą w szpitalu, znajdował dla nich czas. Więc zacząłem to robić. I proszę Państwa, powiem Państwu tak, nie należy być obojętnym na wszystko wokół siebie. Należy wręcz przeciwnie, dawać w siebie wszystko to, co możemy. Bo jak starsi ludzie mówią, że karma wraca. Jest to prawda. Taki przytoczę przykład. Powiedzmy się, że leży kolega w szpitalu. W mojej miejscowości, w której kiedyś mieszkałem, postanowiłem go odwiedzić. Więc zrobiłem to. On oczywiście oczy zrobił, a leżał na onkologii. Zrobił oczy i mówi tak, skąd ty się tu wzięłeś? A ja mówię, powiedziałem się, a że tu blisko mieszkam, to postanowiłem ciebie odwiedzić. Proszę Państwa, radość była tak wielka tego człowieka, że w pewnym momencie nie wydobył żadnego słowa. I mówi do mnie tak, słuchaj, jak już jesteś, to jeszcze porozmawiamy, ale mam prośbę. Czy mógłbyś podejść do sklepu i mi zakupy zrobić? Ja nie, no dobra, dawaj, co ci potrzeba, wypisz i pójdę, przyniosę ci oczywiście. Zrobiłem oto zakupy, przyszedłem i jeszcze z nim z pół godzinki porozmawiałem. Do tego zmierzam, proszę Państwa, róbmy tak w życiu i to po prostu napędza chorych, napędza tych, którzy to robią. To jest taka pozytywna energia, która jest od człowieka emanowana. I co więcej chciałem powiedzieć? Taką mądrość, którą mi tato kiedyś powiedział, jak byłem małym gnajkiem, a mianowicie mówi, słuchaj, pamiętaj, nigdy nie mów, że nie masz czasu. I tak teraz sobie myślę, że coś w tym jednak jest. Drodzy Państwo, ja pragnę po prostu wszystkim taką energię przekazać, żeby ją dalej przekazywali. No i myślę, że tutaj już są zbędne dalsze słowa. Każdy powinien sobie to przemyśleć. I stanąć sobie przed lusterkiem i tak pomyśleć, co ja w życiu robiłem. Czy ja kogoś krzywdziłem, czy to robiłem dobrze, czy źle. I rozpocząć inne funkcjonowanie. I myślę, że to zacznie działać. No cóż, chciałbym przede wszystkim złożyć jeszcze życzenia. Mamy już po świętach, ale wszystkiego najlepszego w starym roku. I dużo bo w nowym roku dużo energii dobrej. Nie zapominajmy o innych. Bardzo, bardzo dziękujemy. To pan zrobił ten krok dalej w naszym tutaj wspólnym myśleniu. Dziękuję za tą historię, za tą opowieść, za to świadectwo. W drugim punkcie, w drugim postanowieniu chciałem zachęcić, tak jak i pan to zrobił już uprzedzając, aby znaleźć czas dla innych. Myślałem, że najpierw dla rodziny i przyjaciół, ale też i dla osób znajomych, a może i nieznajomych. Żeby być uważniejszym i współczującym. To wszystko, co pan też właściwie innymi słowami, czy też tymi samymi nawet dokładnie opisał. Bardzo dziękuję i odwzajemniamy te życzenia i bierzemy od pana tą energię. Mam nadzieję, że ten kolejny rok będzie również dla pana rokiem lepszym i właśnie takim skierowanym na innych ludzi. Dziękuję panu za ten telefon. Dziękuję. Kłaniam się i pozdrawiam. Kłaniam się. Travel is the thing that takes a life. I remember knowing who I am. Maybe it'll be alright, but I've got to leave it here. I've got to leave you here. I know I gave no reasons, and nothing here is clear. What it is I'm feeling, oh, it's giving me the fear. I've got to head away. I've got to get away. It's time that I was leaving as those shadows fall. Midnight train. The time you know I leave you running. Just don't fit the world. This is something that I've tried, but it just don't work. Is there some other way? Oh, is there another way? I can't explain a reason. I just don't feel alright. I know I've tried to smile and wave, but I've got no fight left in me, babe. No, not in me, babe. It's time that I was leaving as though the shadows fall. Midnight train. The midnight train. Just hurried down the hall. There's no other way. There's no other way. It's time that I was leaving as those shadows fall. The midnight train. It's time that I was leaving as that whistle blows. The midnight train. Thank you. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem, już blisko za kwadrans pierwsza, mamy poniedziałek 27 grudnia. Jesteśmy zaraz po świętach, a tuż przed nowym rokiem. Słuchacz na antenie przed kilkoma minutami przedstawił, zaproponował nam program na rok 2022, tak można powiedzieć, czyli zacząć robić coś dla innych. Być lepszym i milszym dla innych, być uważnym, być czułym, ale przede wszystkim nieść konkretną pomoc, być wytrwałym w niesieniu tej pomocy. Pamiętamy o tym i odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Szymonie. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Tak, w nawiązaniu do dzisiejszego głównego tematu i może do tego, co mi się strasznie podobało sprzed tygodnia, kiedy piękne wiersze były cytowane. Nie wiem, może to będzie się jakoś kojarzyło, może nie. Chciałbym przedstawić, no i panu, i słuchaczom, którzy słuchają, fragment poematu Louis Aragona, Elza, który się nazywa Mężczyzna przechodzi pod oknami i śpiewa. Czy ja mogę? Bardzo proszę. Dla wolności byliśmy stworzeni. Stworzeni dla losów szczęśliwych. Jak szyba dla szronów jesieni. Maj dla miłości żarliwych. Alkohol dla uspokojenia. Oj, pomyliłem, maj dla miłości żarliwych. Dla wolności byliśmy stworzeni. Stworzeni dla losów szczęśliwych. Mija czas, nie żartując. Z pędlami sznura krąży obok. Kochanków, którzy się całują, nie widząc go pomiędzy sobą. Przechodzi oczy im piętnując i czoła im szyderczo żłobiąc. Mija czas, nie żartując. Z pętlami sznura krąży obok. Moja czuła, szalona, bezsenna. Ty, co ognia miałaś piękności. We włosach złoto nie do kupienia, a w ustach wodę miłości. Coś uczyniła z warg swych czerwienią. Z pocałunkami nadniżałości. Moja czuła, szalona, bezsenna, ty co ognia miałaś piękności. Dla wolności byliśmy stworzeni, stworzeni dla losów szczęśliwych. Świat jest po to, by żyć na tej ziemi. Cała reszta to cyrk osobliwy. Wasze prawa, Biblia, anatemy, obłęd, który obłędem się żywi. Dla wolności byliśmy stworzeni, stworzeni dla losów szczęśliwych. To jest koniec tego fragmentu. Bardzo dziękuję. I parę słów komentarza prosimy. No nie, to komentarz zostawiam wszystkim. No, tak. Mam nadzieję, że słuchacze Trójki, bo widzę, są i młodsi, starsi, mówię, są na tyle wyrobieni, bo to no, można byłoby to rozbierać i dwie godziny opowiadać. Także, no nie wiem, nie jest to mój wiersz, ale mówię, bardzo mi to się podoba od lat i no prawie go za swój uważam. To bardzo dziękujemy, że pan zechciał się podzielić. To jest taki dzielenie się poezją i czytanie wierszy, czy swoich, czy innych poetów jest, uważam, wielkim darem. Wielkim prezentem, jaki możemy zrobić innym ludziom. Także. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. A jeżeli jeszcze mogę, to tak dużo nie napisałem w życiu, ale taki króciutki jeszcze swój wierszyk, jeżeli można, swoje prywatę uprawię, jeżeli można jeszcze przycytować. Jeśli będzie ku naszemu zbudowaniu, to prosimy, tak. Znaczy nie wiem, no. Ma tytuł Don Quixote, ten wierszyk. Tak, bardzo proszę. Los syła nam w darze nieznane twarze, które kochamy, a usta znajome, gdy je pokryjomu, całujemy czasami, są tak gorzkie jak gorycz, klęsk poniesionych w walkach z wiatrakami. No to tyle. Bardzo dziękuję. W takim razie nie będziemy już jakby dłużej komentować, żebyśmy pozostali z tymi słowami, które pan nam zostawia. I życzę dobrej nocy i zostańmy w takim razie teraz z tą myślą i z muzyką.

zadośćuczynić. Jednym słowem, naprawić, co się da, i to jeszcze najlepiej, jak każe obyczaj, przed końcem starego roku. Ale żeby to nie było takie myślenie akcyjne, to generalnie to postanowienie może być takim postanowieniem takiego, no, można powiedzieć, stałego robienia porządku z rzeczami, stałego robienia porządku z naszymi myślami i przez to nadawać można pewną powagę naszemu życiu i nasz stosunek do innych ludzi będzie wtedy jasny i oczywisty i zrozumiały. Tak o tym myślę i zapraszam Państwa też do myślenia o tych porządkach noworocznych, takich dotyczących życia naszego wewnętrznego, życia duchowego nieraz. I powtórzę jeszcze raz numer telefonu 22 i 7 trójek. Trójka pod księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o noworocznych postanowieniach. Takich postanowieniach głębszych, płynących jeszcze z Bożego Narodzenia i z przesłania tego święta. Żyjemy w dziwnym świecie. Ten rok 2021 pogłębił podziały. Był takim rokiem, w którym tyle rzeczy było jakoś dziwnie poplątanych. I stąd myśl o takim postanowieniu, które nazwaliśmy postanowieniem piątym, nie oceniać zbyt pochopnie. Generalnie jest to ta złota też przy okazji, ta złota zasada więcej słuchać, mniej mówić. Ale przede wszystkim starać się dostrzegać rację drugiej strony, dostrzegać dobre strony spraw i ludzi, którzy często stoją po drugiej stronie barykady. Często poglądy, które nas różnią, nie są tak naprawdę w życiu rzeczą najważniejszą. Najważniejsze są te sprawy głębsze, jakaś uczciwość, umiłowanie prawdy. Jeśli spór tego dotyczy, trzeba jakąś ogromną cierpliwością i czasami sympatią, czasami wręcz miłością, bo dotyczy to często osób nam bliskich, podchodzić do tych, do tychże sporów. A więc piąte, nie oceniajmy zbyt pochopnie. Czy państwo też tak sądzą, że to są te ważne postanowienia, które usadowiliśmy na pozycjach 4? Pozbyć się rzeczy zbędnych, w tym zbędnych myśli, i nie oceniać zbyt pochopnie. Prosimy o telefony 22 i 7 trójek. It's clean, friendly town. I think it's time. It's what we need. We had a long run together. Life you can't compare. The world is changing, and it's getting strange out there. 40 years of motel rooms, cigarettes and magazines. From Spokane, clear down to Bakersfield. You might have seen us on the highway so many times before. But my coke is getting tired, my fat man just won't travel.